اسلامی معاشیات کیا ہے؟ اسلامی معاشیات معاشی جدوجہد کے متبادل اور کسی حد تک متغیر تجزیہ اور تحلیل کا نام ہے۔ اس تجزیہ میں انسان کی معاشی جدوجہد کو زندگی کا ایک جز قرار دیا جاتا ہے، اس کی شاہ کلید نہیں۔ جبکہ عصری علم معاشیات میں معاشی جدوجہد کو انسانی زندگی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ مارکسی نظریہ کے مطابق وسائل پیداوار کی ملکیت ہی وہ واحد عامل ہے جو انسانی روابط کی تعیین کرتا ہے۔ انسان کا فکر و شعور، اس کی اخلاقیات، اس کا دین و مذہب اور اس کی ترجیحات سب اسی سے مستنبط ہوتے ہیں، بلکہ اس کی تاریخ بھی اسی کے تابع ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشیات کے حاملین اگرچہ اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کے نظریات اور ان کے تجزیے بالواسطہ اسی کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ان کی تھیوری کا بنیادی مفروضہ یہی ہے کہ معاشی جدوجہد کے اپنے داخلی ضوابط اور قانون ہیں، جن پر فرد کے اخلاق اور اس کا نقطہ نظر کچھ بھی اثر نہیں ڈالتا۔ اس طرح سرمایہ دارانہ معاشیات زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے معاشی عوامل کا رشتہ کاٹ دیتی ہے۔ مثلا طلب کن اشیاء کی ہو، رسد میں کس طرح مالی اور قدرتی وسائل کا استعمال ہو، سرمایہ کاری کیسے اور کہاں کی جائے، یہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات اخلاقیات اور فلسفہ زندگی سے آزاد ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی معاشیات زندگی کو ایک کل مانتی ہے اور معاشی جدوجہد کو انسان کے نقطہ نظر اور اس کی اخلاقیات کے تابع سمجھتی ہے۔ لہذا اس کا نظریہ طلب و رسد اخلاقی اور دینی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ اسلامی معاشیات کی بنیاد۔ اسلامی علم معاشیات کی بنیاد ایک ایسے تصور کائنات اور تصور انسان پر مبنی ہے جو عصری علم سے متغیر ہے اور متصادم بھی۔ یہ تصور قرآن و سنت کی دین ہے۔ یہ کائنات ایک ایسے کریم اور فیاض خدا کی بنائی ہوئی ہے جس نے تمام مخلوقات کی فطری ضروریات کے لیے وافر سامان حیات بہم پہنچایا ہے۔ یہاں پر فی نفسی ہی قلت سکیرسٹی نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے منافی ہیں۔ جو بھی قلت یہاں پر ملتی ہے وہ بیشتر غیر منصفانہ تنظیم انسانی کا ثمرہ ہے یا پھر کوتاہی عمل کا۔ یہ عصری علم معاشیات کے تصور قلت سکیرسٹی کی عین ضد ہے۔ اس کے نزدیک یہاں یہ بالقوہ اور بالفعل قلت پائی جاتی ہے۔ بقول مالتھس، اگر وسائل زندگی اور سامان حیات میں افزائش کی کوشش کی بھی جائے تو اس کی شرح افزائش 1-2-3 کے تناسب سے ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل انسان کی آبادی 1-2-4-8 کے تناسب سے بڑھتی ہے۔ لہذا یہ قلت بڑھتی جائے گی۔ پھر یہاں پر وسائل حیات کی تقسیم کا انحصار صرف استعداد، مہارت اور بازاری قیمت پر ہوتا ہے۔ چونکہ فطرت نے انسانوں کے درمیان اس لحاظ سے فرق کر رکھا ہے، اس لیے کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ اگر انسانی نظام تقسیم عادلانہ ہو تو اس کرۂ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہو سکتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپنی قوت اور تدابیر کے ذریعے بعض افراد اور گروہ وسائل حیات کا بیشتر حصہ غصب کر لیتے ہیں، لہذا کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے کم بچتا ہے۔ بھکمری اور افلاس و مرض ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ جدید نظریہ آبادی نے انسانوں کو محض صارف کنزیومر قرار دیا ہے، پیداوار کنندہ نہیں۔ یعنی جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف منہ لے کر آتا ہے، ہاتھ نہیں۔ اس کو کھلانے کے لیے کتنی بھی کوشش کرو مگر ہر کوشش کے الرغم اس کی آبادی بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ حقائق اس کے الرغم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگرچہ پچھلے 100 برسوں میں انسانی آبادی بڑھی ہے، لیکن ملکوں کا معیار پہلے سے کئی گنا بہتر ہوا ہے۔ غریب اور پسماندہ ملکوں کے ساتھ اگر امیر ممالک تعاون کرتے اور اپنے مجرمانہ اسراف پر قابو پاتے تو غربت اور افلاس میں غیر معمولی کمی ہوتی۔ مگر عصری فلسفہ آبادی نے غربت و افلاس کا سارا الزام غریب ملکوں کی آبادی کے سر ڈال دیا ہے۔ اس نقطہ نظر کے بالمقابل اسلامی نقطہ نظر ہے جو حقائق کائنات کے فضل و کرم پر زندگی کی تعمیر کرتا ہے، جس نے زمین میں وسائل کے اتنے خزانے مہیا فرما رکھے ہیں کہ اگر انسان انصاف سے کام لے، اخراجات میں اسراف کے بجائے معقولیت اختیار کرے تو وسائل زندگی پوری انسانیت کے لیے کفایت کریں گے۔ اور آج بھی اعداد و شمار یہی ثابت کرتے ہیں کہ دنیا میں اتنی غذا، پانی اور دوسرے وسائل بالفعل موجود ہیں جو ساری انسانیت کے لیے کفایت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اغنیاء اور امراء مصرفانہ طرز زندگی میں ترمیم کر لیں۔ اسلامی معاشیات کا دوسرا بنیادی تصور یہ ہے کہ قدرت کے فراہم کردہ خزائن سے استفادہ کرنے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ عصری معاشیات نے بھی جدوجہد کو ضروری قرار دیا ہے، مگر اس میں تقسیم وسائل ڈسٹریبیوشن کو فرد کی جدوجہد اور اس کی استعداد کے کلیتاً تابع قرار دیا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ انسانی سماج کی سب سے زیادہ منافع بخش وہ پیداواری جدوجہد ہے جو فرد کی استعداد اور مہارت کا ثمرہ ہو، چنانچہ ان کے نزدیک وہ نظام معیشت سب سے بہتر ہے جو کارکردگی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس صنعت سے بہرہور ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ وسائل حیات ملیں گے۔ اس نظام میں انسانیت، اخلاق اور خدا ترسی جیسی صفات کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ ایک مشینی ضابطہ ہے جتنا کہ حیوانات کی زندگی میں جانور کی طاقت اور استعداد کو حاصل ہے۔ زندگی کا حق اسی جانور کو حاصل ہے جو جھپٹنے اور شکار کرنے کی استعداد رکھتا ہو۔ مارکیٹ تھیوری اسی نظام کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کے برعکس اسلامی معاشیات کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ استعداد اور مہارت انسانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، لیکن تقسیم وسائل کو کلیتاً اس کے تابع کر دینا شقاوت اور بے رحمی ہے، اخلاق سے عاری ہے اور ظلم کا وسیلہ ہے۔ اس لیے اس کے نزدیک مہارت کو تقسیم وسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو انسانیت دوستی، غربا پروری اور انصاف کے تابع کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور ملکیت میں وسائل اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے جاتے ہیں، جو اغنیاء کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور سائل و محروم پر بھی۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ عصر حاضر کے ماہرین معاشیات اور پالیسی ساز ادارے اس حقیقت سے ناواقف ہیں یا اپنی تدابیر اور پالیسیوں کی تشکیل میں اس کو نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ معاشیات کی بنیادی مارکیٹ تھیوری اس حقیقت کو خارجی عنصر ایگزوجنس سمجھتا ہے، اور اصل تھیوری کی تشکیل کے بعد اس کو بطور حاشیہ شامل کیا جاتا ہے۔ نقص اسی نظریہ میں ہے جس پر معاشیات کی بنیاد ہے، لہذا باوجود حقائق کی سنگینی کے اب بھی اساسی معاشیات محض کارکردگی اور قلت کے تصور پر قائم ہے، اور اسی پر اس کا ارتقا بھی ہو رہا ہے۔ اسلامی معاشیات، کردار، رجحانات اور مقاصد۔ اسلامی معاشیات کے نزدیک فرد کے کردار، اس کے رجحانات، اس کے مقاصد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایک معقول ریشنل حیوان ضروری ہے، مگر اس کی معقولیت کا معیار صرف لاگت اور منافع کی حسابیات کیلکولس نہیں ہے۔ عصری علم کے نزدیک بحیثیت صارف ایک فرد صرف افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بحیثیت پیدا کنندہ صرف منافع۔ یہ دونوں معیارات زر اور مادی کمیت سے ترتیب پاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی معاشیات کے نزدیک فرد صرف مالی منفعت اور جسمانی آرام ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ غیر مادی اور ماورائے زر بھی مقاصد رکھتا ہے، جس کا جامع بیان آخرت کی فلاح کی اصطلاح کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ خریدار کی طلب کا محرک صرف مادی یا مالی منفعت نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کریم کی رضا اور انسان کی فلاح اور بہبود بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں رخ ڈائمنشنز مل کر اس کی طلب کو متعین کرتے ہیں۔ وہ کن اشیاء کو اور کس مقدار میں حاصل کرے گا، اس کا تعین جہاں اس کی ضروریات کرتی ہے، وہیں خدا کا خوف اور تقویٰ بھی کرتے ہیں۔ وہ مصرف نہیں ہوتا، بلکہ متوسط راہ اختیار کرتا ہے۔ وہ محرمات سے دور رہتا ہے، تعیشات سے پرہیز کرتا ہے، اور اس طرح قومی آمدنی کی ایسی تقسیم عمل میں آتی ہے جس سے ضروریات زندگی کی پیداوار فروغ پاتی ہے اور ضیاع کے رجحانات دب جاتے ہیں۔ اسی طرح پیداوار میں مصروف فرد سرمایہ کاری میں صرف شرح نفع پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ عمومی انسانیت کی فلاح و بہبود بھی اس کی سرمایہ کاری کے قوی محرک بن جاتے ہیں۔ یہ معقولیت کا انسانیت دوست اور رضا الہی سے معمور تصور ہے۔ عصری معاشیات کا میکانیکی اور شقاوت پر مبنی تصور نہیں۔ بنا بڑی اسلامی معاشیات میں فرد کی اخلاقی اور جامع تربیت، اس کی تعلیمی اور فنی استعداد، اس کے مقاصد اور ترجیحات کو اولین حیثیت حاصل ہوتی ہیں۔ تراکم رأس المال کیپیٹل ایکیومولیشن کو ثانوی، اس کے نزدیک ذرائع کسب المال کو مال کے برابر اہمیت حاصل ہے۔ اس کے اصول کے مطابق مال کے حاصل کرنے کے جائز ذرائع ہی کسی سماج کی مجموعی فلاح کے ضامن بن سکتے ہیں۔ بد دیانتی، خیانت، دھوکہ دہی پر مبنی ذرائع سے ایک فرد کا مال شاید بڑھ جائے لیکن معاشرہ کو اس سے غیر معمولی مضرت پہنچتی ہے، اور بالآخر ایک غیر عادلانہ اور جبر و استحصال پر مبنی نظام معیشت وجود پذیر ہوتا ہے۔ فرد کے یہ دو متغیر تصورات ہیں جن میں ایک پر عصری علم معاشیات قائم ہے اور دوسرے پر اسلامی علم معاشیات۔ عصری علم میں کلی معاشیات در حقیقت اسی تصور فرد سے مستنبط ہوتے ہیں، لہذا اپنی مجموعی صورتحال میں وہ بھی اسی طرح انسانیت دوستی اور اخلاقی اقدار سے آری ہے۔ اس حقیقت کا بہتر ادراک حاصل کرنے کے لیے ہم ان بنیادی مسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں جو عصری علم کی بنیاد ہیں، تاکہ اس کے بالمقابل ہم اسلامی کلی معاشیات کی امتیازی خصوصیات واضح کر سکیں۔